www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Węgier mówią jednym głosem w sprawie unijnego budżetu. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban w Budapeszcie podpisali wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się powiązaniu wypłaty środków od oceny praworządności. Niecałe 17 tysięcy zakażeń i 580 zgonów. To dane na temat przebiegu pandemii z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Rosja ma problem ze zdobyciem certyfikatu bezpieczeństwa technicznego dla gazociągu Nord Stream 2. Mamy takie same interesy i argumenty w tej dyskusji. Węgry nie przyjmą rozwiązań, które dla Polski byłyby nie do przyjęcia. To fragment oświadczenia, które w Budapeszcie podpisali premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban. Głównym tematem spotkania był budżet unijny. Władze Polski i Węgier sprzeciwiają się projektowi, który przewiduje powiązanie wypłaty pieniędzy europejskich z kwestią praworządności. Według premiera Mateusza Morawieckiego mechanizm praworządności w budżecie Unii Europejskiej mógłby doprowadzić do rozczłonkowania, a nawet rozpadu Unii. Szef polskiego rządu powtórzył też argument, że to rozwiązanie byłoby niezgodne z traktatami europejskimi. Ta możliwość użycia weta jest przez nas traktowana jako coś bardzo, bardzo poważnego i najprawdopodobniej koniecznego. Węgierski premier Viktor Orban mówił, że w tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze, ale o zachowanie narodowych wartości krajów europejskich. Jego zdaniem duże państwa Unii w czasie kryzysu próbują do budżetu wpleść ideologię. Jak dodał, nie pierwszy raz Polska i Węgry będą walczyły razem. By mogły zachować swoje wartości narodowe, które dodają wartości całej Unii Europejskiej. Viktor Orban zaznaczył, że weto nie jest nadzwyczajną sytuacją w Unii Europejskiej, ale usankcjonowanym narzędziem zapisanym w traktatach. Karol Surówka, Polskie Radio. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano ponad 16,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach śląskim i mazowieckim. Zmarło 580 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu doby wyzdrowiało ponad 25 tysięcy osób, wykonano ponad 45 tysięcy testów. Tak te dane ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczba nowych zakażeń na koronawirusa jest podobna do dnia wczorajszego, czyli widzimy tą stabilizację. Ja jestem przekonany, że w następnych dniach także zauważymy spadek tych nowych zakażeń. Także widzimy, że już są stosowane testy antygenowe, bo w dzisiejszych danych tych dodatnich wyników 1100 to są wyniki właśnie testów antygenowych. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 941 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 15,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało blisko 495 tysięcy osób. Rosja ma kłopot z uzyskaniem certyfikatu bezpieczeństwa technicznego dla gazociągu Nord Stream 2, poinformowało Radio Swoboda. Wcześniej rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że norweska spółka, która sprawdzała bezpieczeństwo techniczne, wycofała się z obsługi tego projektu. Budowa Nord Stream 2 została wstrzymana rok temu, po tym gdy Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje wobec firm, które uczestniczą w tym projekcie. Norweska spółka, która miała wydać certyfikat bezpieczeństwa technicznego, uznała, że prowadząc kontrolę statków obsługujących projekt, narusza amerykańskie sankcje i narazi się na międzynarodowe kłopoty. Radio Swoboda zauważa, że prace związane z układaniem rur na dnie Bałtyku zostały wstrzymane i żadna firma nie została objęta amerykańskimi sankcjami. Rozgłośnia podkreśliła, że najwidoczniej wystarczyła sama groźba restrykcji, żeby zaczęto się zastanawiać, czy dokończenie inwestycji jest w ogóle możliwe. Przeciwko budowie Nord Stream 2 występuje Polska. Polscy eksperci podnoszą, że projekt uzależnia rynek europejski od dostaw surowców z Rosji i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś w 95. rocznicę rozpoczęcia regularnej działalności przez próbną stację radionadawczą Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego wystartował nowy, multimedialny serwis internetowy poświęcony historii Polskiego Radia. Na stronie 95lat.polskieradio.pl w sposób przekrojowy pokazane zostały najważniejsze zasługi publicznego nadawcy. Słuchacze znajdą tu m.in. unikalne, archiwalne nagrania, mówi współautorka serwisu Izabela Mazurek. Z tych przedwojennych nagrań możemy posłuchać głosu marszałka Piłsudskiego z 26 roku. Możemy posłuchać fragmentu uroczystego wręczenia buławy dla marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego i głosu prezydenta Ignacego Mościckiego, który mu wręcza tę buławę. W serwisie słuchacze mogą też wysłuchać nagrań głosów pierwszych spikerów oraz ich wspomnień

To były słowa przepięknego wiersza księdza Jana Twardowskiego, wyśpiewane przez Mietka Szcześniaka. Nieprzypadkowo zaczynamy od tego utworu. Mietek Szcześniak, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, będzie też gościem dzisiejszego klubu, ale to za moment. W tej chwili mamy połączenie telefoniczne z dwiema równie wspaniałymi osobami, a są to profesor doktor habilitowana medycyny Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik katedry i kliniki chorób wewnętrznych i diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i równocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz doktor nauk o zdrowiu Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Witam Panie serdecznie. Witam, dziękuję. Witam, witamy Panią redaktor, witam Państwa. Pierwsze pytanie mam do Pani Beaty Stepanow. To właśnie Pani słynie z tego, że często w swoich wystąpieniach porównuje cukrzycę do konia trojańskiego. Co wspólnego ma ta choroba z koniem trojańskim? Zawsze porównuję cukrzycę do współczesnego konia trojańskiego, ponieważ cukrzyca już z samej definicji powinna niepokoić ogromną rozległością takiego negatywnego wpływu na organizm. A to, że potrafi upodobnić się do konia trojańskiego, potrafi zabijać skutecznie i to bez wiedzy chorego. Czasami zadaję sobie pytanie, dlaczego jedni szybko tracą zdrowie, a nawet życie, inni zaś pomimo choroby są w stanie odnosić sukcesy. Otóż jedni i drudzy otrzymali podstępnego i przynoszącego zgubę konia trojańskiego, ale pierwsi pielęgnują go w sobie, nie robiąc nic, by z nim walczyć. Natomiast pozostali nauczyli się z nim żyć, a nawet wygrywać. Bardzo często powtarzam osobom chorym na cukrzycę, ale nie tylko, również osobom z grup ryzyka. Nie zapraszaj konia trojańskiego do siebie, do domu. W jaki sposób to robimy? Otóż nasze zakupy, nasze decyzje już podejmowane w trakcie zakupów, to jest właśnie ten moment, gdzie musimy się zastanowić, czy to, co przynosimy, wkładamy do naszych lodówek, a potem do naszej jamy ustnej, czy faktycznie nie ma wpływu na to, w jaki sposób się czujemy i zachowujemy. I tu pojawia się również element braku aktywności fizycznej, czyli podejmowane nasze decyzje, bo co tu zrobić, żeby nam się chciało, jak nam się nie chce. Czyli można też powiedzieć, że wkładamy tego konia trojańskiego często do naszej lodówki. Bardzo często. Swego czasu przeprowadziliśmy takie warsztaty dla osób chorych na cukrzycę i ich bliskich w 50 miastach w Polsce w ramach działań Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej i pacjentów zaprosiliśmy na wspólne zakupy do sklepów spożywczych, aby nauczyć ich przygotować się do zakupów, bo to też jest bardzo ważne, w jaki sposób ma się ubrać, jaki ma mieć poziom glukozy, żeby w trakcie zakupów nie doszło do spadku poziomu glukozy, ale w sklepie poznawaliśmy ich nawyki żywieniowe, sprawdzaliśmy, co wybierają z danej grupy produktów. Później analizowaliśmy, co podnosi poziom cukru, a co nie. W informacji zwrotnej od pacjentów brała udział grupa ponad 900 osób. Otrzymaliśmy informację, że to były warsztaty dla nich bardzo istotne, interaktywne i jak najwięcej rzeczy z tego wynieśli, bo przede wszystkim miały wartość praktyczną. Dane Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, organizatora i promotora obchodów Światowego Dnia Cukrzycy są alarmujące. Do 2030 roku liczba osób z cukrzycą może wzrosnąć do 578 milionów. Oczywiście mówimy tutaj o liczbach na świecie, a są to dane dotyczące tylko dorosłych pacjentów. Połowa z obecnie szacowanych 463 milionów chorych pozostaje niezdiagnozowana, co oznacza, że właściwie prawie 232 miliony osób na świecie nie ma świadomości, że choruje na cukrzycę. A jak to wygląda w Polsce, pani profesor? W Polsce, patrząc odsetkowo, to lepiej nie wygląda. W Polsce aktualnie szacujemy, że mamy 3 miliony chorych na cukrzycę, z czego na około 1 miliona traktujemy, że to są te osoby, które świadomości cukrzycy nie mają. Z tych 3 milionów to mniej więcej 85-90% to jest ta cukrzyca, która się nam kojarzyć powinna z otyłością, to jest cukrzyca typu drugiego, około 10% to jest cukrzyca typu pierwszego, to jest ta cukrzyca, gdzie no często bywa wielkim zaskoczeniem, bo przecież dotykać może nawet osób, które nie wpuszczają konia trojańskiego i nie wkładają jego do lodówki, czyli dotykać może to osoby bardzo aktywne fizycznie, zdrowo się odżywiające. Jest to choroba z autoagresji. Warto podkreślić, że w Polsce opracowania wskazują, że liczba chorych na cukrzycę wzrasta w takim tempie, że za niedługo, za dekadę będzie nas prawie 5 milionów z cukrzycą w Polsce. Skąd się bierze taka sytuacja, że tyle osób chorych na cukrzycę nie ma w ogóle świadomości, że choruje? Bierze się to stąd, że szczególnie w przypadku osób z cukrzycą typu drugiego cukier nie boli, a dyskretne objawy często bywają przegapiane. No i pacjent z poczuciem dobrostanu fizycznego, psychicznego funkcjonuje z przekonaniem, że jest zdrowy, w nieświadomości tego, że choroba już organizm drąży. Badaniem takim, który pozwoli rozpoznać tą chorobę, jest badanie laboratoryjne, czyli trzeba wykonać oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej. Jeżeli nie ma objawów, to zalecanym algorytmem jest najpierw oznaczenie NACZTO. Jeżeli się tego nie zrobi, no to pozostaje się niezdiagnozowanym pacjentem. Co powinno wzbudzić nasz niepokój? Na pewno objawy. Objawy te, które są klasyczne, związane z hiperglikemią, to jest zwiększona ilość i częstość oddawanego moczu, wzmożone pragnienie i chudnięcie mimo często wzmożonego łaknienia. Ale mogą też to być objawy bardzo dyskretne, czyli poczucie zmęczenia, senność, trudno gojące się rany. To powinno nasunąć podejrzenie, że być może przyczyną tychże zjawisk jest wysoki cukier. Kolejnym gościem dzisiejszego Klubu Trójki jest piosenkarz, kompozytor, autor tekstów Mietek Szcześniak. Witam pana serdecznie. Witam, witam panią, witam państwa. Zacznijmy od utworu w pana wykonaniu, który niedawno miał premierę, a tak się jakoś porobiło, że stał się bardzo ważny dla osób zaangażowanych w walkę z cukrzycą, ale oczywiście nie tylko dla nich, bo jego przekaz jest uniwersalny. Posłuchajmy. Nie załamuj rąk. Potrzebne będą, by pokładzić czyjś policzek. Nie załamuj świata stron, pojedziemy jeszcze hen za horyzont życzeń. Nie załamuj skrzydeł, zresztą podobasz mi się nawet z troszeczkę nadłamany. Nie załamuj się. Bo cię kocham. Leczy bliskością ludzi, miłość leczy, nadzieję budzi, miłość leczy, spojrzenie, dotyk, miłość leczy, pamiętaj o tym. A gdy przyjdzie ból, będziemy byli, by potrzymać cię za rękę. A gdy przyjdzie śmiech, wpadniemy, by zaśpiewać ci piosenkę. Musisz wierzyć mocno, wiarą, wiarą dziecka, wiarą taty, mamy. Musisz wierzyć mocno. Leczy bliskością ludzi. Miłość leczy, nadzieję budzi. Miłość leczy, spojrzenie, dotyk. Miłość leczy. Pamiętaj o tym, pamiętaj o tym. Pamiętaj. Miłość leczy. Do tego utworu powstał teledysk i jest on, ja tak w każdym razie go odbieram, także wielkim ukłonem w stronę lekarzy i pielęgniarek. Proszę przy okazji zdradzić, jaka była kuchnia artystyczna tego przedsięwzięcia, w końcu stworzonego w tyglu pandemii koronawirusa. Ta piosenka powstała z konkretnego powodu, ponieważ powstawała płyta, która ma być cegiełką dla hospicjum dla dzieci, który jest zbudowany przez siostrę Michaelę Rak w Wilnie. To podobno pierwsze hospicjum w ogóle w Litwie. Nie wiem, jaka jest historia, czy to rzeczywiście tak jest. Ta piosenka jest bardzo szczególna z kilku powodów. Ten teledysk, jeśli można tak powiedzieć, to właściwie zdjęcia ze szpitali, ze spotkań ludzi w pracy. Ludzi, czyli lekarzy, pielęgniarek, pacjentami. To jest hołd dla tych bohaterów codziennego dnia, codziennej walki o cudze zdrowie, no i o własne też, bo przecież wiadomo, że są narażeni na pierwszej linii. Po prostu wielki ukłon ode mnie osobiście i od twórców tego teledysku i tej piosenki w ogóle. Bo bez was, proszę państwa, bez służby zdrowia i bez waszego oddania i bez trudów, których się podejmujecie, bylibyśmy skazani, no co tu dużo gadać. Bardzo dziękujemy przy okazji. Miłość leczy. Ten teledysk stał się nieoczekiwanie, o czym już wspomniałam przed chwilą, takim sztandarowym utworem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. Pan też się zaangażował publicznie, opowiadając o swojej walce z cukrzycą. Przyznam się, że podziwiam pana odwagę, bo wiele osób, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy dominuje taki kult ludzi młodych, pięknych i zdrowych, nie przyznaje się do swoich słabości. Dlaczego pan się na to zdecydował? Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, chcę przestrzec, chcę się przydać. Chcę, żeby mój przykład się przydał, bo gdybym ja był przestrzeżony, gdyby ktoś powiedział mi o objawach i o konsekwencjach, jakie niesie z sobą choroba, to ja prawdopodobnie bym nie zachorował, bo zareagowałbym znacznie wcześniej. Ponieważ tej wiedzy nie miałem, to zachorowałem. Więc chcę absolutnie powiadomić, przydać się. Chcę, marzę o jakiejś akcji społecznej, bo przecież z tego co wiem, to jakieś 2 miliony ludzi choruje na cukrzycę, a drugie 2 miliony nie wie, że choruje w Polsce, czyli to jest jakieś 10% populacji. To jest dane szacunkowe. Ogromna ilość osób i gdyby było więcej o tym mowy, gdyby była na przykład taka piękna akcja, jak o depresji jest, akcja społeczna o cukrzycy, która jest cywilizacyjną chorobą, to myślę, że byłoby o wielu ludzi mniej chorych i profilaktyka to jest najważniejsza rzecz. Profilaktyka to jest również mówienie i przestrzeganie o tych rzeczach. Dlatego się na to zdecydowałem. Mówiąc szczerze, nie rozumiem też, dlaczego ludzie się wstydzą. Choroba to nie jest nic wstydliwego. To jest coś, z czym się borykamy, co przychodzi poza nas, nie nas jak zwykle, co powoduje, że również wiele szlachetnych rzeczy może się wydarzyć. Wiele przewartościowań może się przydarzyć w życiu. Hierarchia wartości może się zupełnie inaczej ułożyć, więc mogą być z tego same dobre rzeczy, jeżeli odpowiednio się o tym pomyśli i ustawi sobie życie. Czy ta diagnoza w jakiś sposób zmieniła pana życie, przyzwyczajenia, sposób funkcjonowania? Jasne, że tak. No, jak każda choroba, przede wszystkim ograniczenie w jedzeniu, w piciu, w konieczności edukowania się na ten temat, bo to jest metaboliczna choroba, czyli po prostu to, że jedzenie może być lekarstwem, trucizną tutaj ma bezpośrednie zastosowanie. Oprócz tego... Ale czy pan już się z tym pogodził? Nie, no zawsze jest poczucie straty. Tylko poczucia straty właściwie doświadczamy w życiu ciągle. No, kiedy tracimy zęba, to też jeden bardziej przeżywa od drugiego. Zależy, jakie mamy do tego podejście. Ja natomiast myślę sobie, że to poczucie straty może być też dobre. Może kierować nasze myśli na rzeczy ważniejsze niż te powierzchowne, na których się skupialiśmy do tej pory na przykład. A co według Pana jest istotą walki z tą chorobą? To są ograniczenia dietetyczne, to jest ruch i przyjmowanie leków. Leków, które są coraz szersza paleta, leków, które pomagają. To są bardzo drogie niestety i mało się o nich wie, powinny być bardziej rozpropagowane. Czy tak jak w Pana piosence miłość faktycznie leczy i może pomóc? Myślę tutaj też o tych takich pozytywnych emocjach związanych właśnie z gronem bliskich osób, przyjaciół, rodziny, współpracowników. Wiadomo, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Choroba to jest zawsze jakaś bieda i po tym, w jaki sposób ludzie reagują na te słabsze dni, które się zdarzają przy okazji każdej choroby, można wiele się o ludziach dowiedzieć. No, można zobaczyć, komu naprawdę i z jakiego powodu na tobie zależy. Ale też to jest bardzo ważne. Jeśli już się człowiek w głowie swojej upora z tym poczuciem straty z powodu choroby, to może normalnie, oczywiście, jeżeli przestrzega diety, odpowiedniej suplementacji, leków, ruchu, który ten metabolizm poprawia, może normalnie funkcjonować. Przydać się, czyli przestrzegać innych, nie tylko przed taką chorobą, ale przed każdą z innych. Powróćmy do Pana historii. Proszę powiedzieć, w jaki sposób na informacje o Pana cukrzycy zareagowali Pana współpracownicy? Był szok, zdziwienie, czy taka solidarność, że na przykład wszyscy teraz zdrowo się odżywiamy, z zasięgu oka znikają różnego rodzaju pokusy, które na przykład podnoszą poziom cukru we krwi. Jak to było? Muszę Pani powiedzieć, że większość ludzi, widocznie mam szczęście do ludzi, bo że przebywam akurat z takimi, w takich inwestuję swój czas i swoją energię życiową, byli bardzo normalni w tym i bardzo pomocni. Zdarzały się takie przypadki, że ktoś nie zwracał uwagi na przykład na jakieś ograniczenia i wolał coś innego, na przykład, nie wiem, jakieś party i tak dalej, na które ja sobie nie mogłem pozwolić i byłem krytykowany, że nie biorę udziału, ale że nie trafiały takie argumenty, że robię to dla zdrowia, tylko że widocznie zdziadziałem. No ale to są rzeczy anegdotyczne, one się zdarzają każdemu człowiekowi, nawet bez choroby. Czy to trudne doświadczenie związane z cukrzycą czegoś Pana nauczyło? Czegoś, co by Pan... na które trzeba zwracać uwagę, o których Pan mówił na początku naszej rozmowy? Może taki prosty wniosek, który jako pierwszy przychodzi mi do głowy, że jestem wolny, choć nie wszystko mi wolno. I że dopiero wtedy jestem wolny. Bo jeżeli wszystko było mi wolno, to wreszcie zamieniłoby się to w niewolę. No, niewolę taką, że taka choroba niesie, każda inna, niesie z sobą złe konsekwencje, jeśli się tej wolności nadużywa. Nieodpowiednio. Rozumiem, że ma Pan już w sobie teraz dużo takiej bardzo pozytywnej energii, że udało się Panu w jakiś sposób tę chorobę okiełznać. Nie wiem, jak to określić. Ja w ogóle mam pozytywną energię. Oczywiście miałem chwilę załamania na początku, kiedy schudnięcie i tabletki nie pomogły, a myślałem, że po prostu wyzdrowieję całkowicie. No ale tam chudłem tyłem, coś tam nie przestrzegałem, ale później to wszystko ustabilizowałem. Ja jestem, w ogóle mam taką energię i radość życia z genów i z przodków, więc może jest mi łatwiej funkcjonować w ten sposób naturalnie, ale no, rady boskie, po prostu są rzeczy trudniejsze niż taka choroba. Są znacznie cięższe choroby. Są rzeczy, które dotykają ludzi głębiej i bardziej niszcząco niż taka choroba. Z tym po prostu można żyć. Trzeba się pogodzić z różnymi, tak jak się człowiek godzi z różnymi przeciwnościami. Trudy są naturalną konsekwencją życia. No cóż, życie ma swoje radości i smutki i trzeba je zaakceptować takie, jakie jest. Myślę, że to cała mądrość. No. Mówi to Pan z uśmiechem, bo to aż słychać, czyli że jednak pomimo wszystko Pan jest dobrej myśli. Ja normalnie funkcjonuję, naprawdę. Mało tego, to jeszcze mam świadomość tego, że czas nie jest nieograniczony i czas trzeba dobrze wykorzystać. Więc powiem szczerze, że doświadczenia, również te smutniejsze, te złe, które nas spotykają, mogą być przyczyną do naszego rozwoju. I tak należy na to patrzeć. Tak myślę, że choroba może być, każda z chorób, może być przyczyną naszej zmiany, Czy jest być może coś, o co się nie zapytałam, a co pan przy okazji takiej rozmowy dotykającej walki z cukrzycą chciałby od siebie dodać? Chciałbym wszystkim, którzy są chorzy, albo którzy podejrzewają, że są chorzy, życzyć, żeby umieli spojrzeć z dystansem na swoje życie, na swoją chorobę i na swoje możliwości, żeby wykorzystali swój czas jak najlepiej potrafią, żeby nie marnowali czasu na narzekanie i na spodziewactwo, tylko żeby po prostu normalnie żyli i żeby korzystali ze wszystkich radości, które może im dać życie. I nie skupiajmy się na tym, bo to jest tylko jeden z elementów życia. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Mówił Mietek Szcześniak, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. Ponownie wracamy do naszych pozostałych gości Klubu Trójki, czyli pani profesor doktor habilitowanej medycyny Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz doktor nauk o zdrowiu Beaty Stepanow, prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Co grozi osobom z niekontrolowaną cukrzycą? Grożą przede wszystkim przewlekłe powikłania, schorzenia, które definiujemy klinicznie jako retinopatię cukrzycową, która może doprowadzić do utraty widzenia, jako cukrzycową chorobę nerek, która może doprowadzić do konieczności leczenia nerkozastępczego, może doprowadzić do chorób układu sercowo-naczyniowego, do zawału, do udaru, do zespołu stopy cukrzycowej i konieczności amputacji, czyli do kalectwa i do niepotrzebnego przedwczesnego zgonu. Rozmawiamy w czasie pandemii koronawirusa. Na co szczególnie w tym czasie powinni zwrócić uwagę chorzy z cukrzycą, ale też i ich bliscy? Przede wszystkim powinni przestrzegać tych zasad, które obowiązują całą naszą populację, czyli dezynfekcja, maseczka i dystans społeczny. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzycę, no to przede wszystkim wzmożona samoopieka, czujność glikemiczna. Jeżeli ktoś w czasach poza pandemią nie realizował zaleceń dotyczących samokontroli glikemii, to teraz powinien tą wzmożoną samokontrolę glikemii prowadzić. Wiemy, że jest zależność stopnia wyrównania glikemicznego, wyrównania metabolicznego cukrzycy z ciężkością przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 i przebiegu COVID-19. Więc warto mieć lepsze wejrzenie w glikemię, większą czujność, zdrowsze życie, to co już mówiła pani Beata Stepanow, także zdrowe żywienie, zdrowe ruszanie i dobrych cukrów pilnowanie, to jest recepta na przetrwanie w czasie pandemii. Pani profesor, ja wiem, że pani jest wielkim orędownikiem sportu, w tym jazdy na rowerze i odnosi też w tej dziedzinie sukcesy, startując na przykład w maratonach kolarskich. W jaki sposób na co dzień pani ćwiczy właśnie teraz w czasie pandemii i obostrzeń różnego rodzaju? Przede wszystkim udaje mi się cały czas dojeżdżać rowerem do pracy. Dystans niedługi, bo w jedną i w drugą stronę 21 kilometrów. To ale wcale nie taki mały. Ale chociaż namiastka tego, co bym chciała. I zachęcam właśnie do wykorzystywania tego ruchu w takich codziennych czynnościach. Przede wszystkim w tych momentach, w których nam praca zabiera dobę i nie mamy za wiele czasu na to, żeby rekreacyjnie sport uprawiać. Wykorzystać tą codzienną ruchliwość, żeby ruchliwym być. Na przykład podczas pracy zdalnej, jak można to zrobić? Pilnować, żeby dłużej nie przesiadywać przed komputerem, po 30 minutach chociażby wstać na krótko, po 90 minutach chociaż zrobić parę przysiadów i obowiązkowo narzucić sobie schemat spacerowania. Wspominaliśmy już tutaj o obchodach Światowego Dnia Cukrzycy. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna, organizator i promotor tego dnia, co roku wyznacza takie wiodące hasło. Jakie było hasło w tym roku? Hasło ogólnoświatowe było bardzo proste w swoim brzmieniu, ale w syntezie tych dwóch słów pielęgniarki i cukrzyca jest zamknięte cały ogrom przekazu. My w interpretacji w odsłonie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego nadaliśmy brzmienie temu hasłu pielęgniarka liderem edukacji terapeutycznej cukrzycy. W jaki sposób pielęgniarki właśnie spełniają rolę tego najlepszego edukatora terapeutycznego w cukrzycy? Polsce posiadamy wysoko wyspecjalizowany personel przygotowany do prowadzenia profesjonalnej edukacji. Ta grupa nazywa się oczywiście pielęgniarki diabetologiczne, ale specjalizacja niestety w Polsce została zlikwidowana. Obecnie jest to grupa 432 pielęgniarek diabetologicznych, a to są również edukatorzy do spraw diabetologii. W związku z tym jest również możliwość ukończenia kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, które dają możliwość zdobycia umiejętności kwalifikacji, aby móc przeprowadzić profesjonalnie edukację. Niestety przed edukatorami stawia się wiele wyzwań, bo jak pogodzić mnogość codziennych obowiązków z potrzebą zapewnienia profesjonalnej edukacji osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dlatego Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej uruchomiło tak zwaną infolinię o nazwie Diabetofon. Ta infolinia działa już od marca tego roku i w trakcie już w rozmowie z Polakami, a dzwonią nie tylko osoby chore na cukrzycę, ale również ich bliscy, a mogłabym nawet powiedzieć, że przede wszystkim, bo to oni dzisiaj znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, często opiekując się chorym w domu, zdanym tak naprawdę na kontakt z osobą chorą, ale również z zespołem terapeutycznym. I dowiedzieliśmy się właśnie, że w obecnej dobie zwiększyła się ta częstotliwość pomiarów poziomu glukozy, jak i u pacjentów z typem 1, tak i z typem 2, ale największym wyzwaniem dla nich jest umiejętność interpretacji wyniku. Dlatego bardzo często pacjenci, ich bliscy uważają, że pielęgniarki diabetologiczne są również ich doradcami. Często zadają nam pytania w zakresie nowych opcji terapeutycznych. Często kojarzą nas z psychologami, bo zdarza się też, że już wspieramy ich w trudnych chwilach. Niektórzy pacjenci mówią, że pani rozmawia ze mną jak coach, bo to, o czym powiedziała pani profesor, prowadząc aktywność fizyczną, trzeba też umieć zmotywować do wprowadzenia zmiany. Wielu pacjentów widzi nas jako też naukowców, bo również przeprowadzamy badania, publikujemy artykuły właśnie, żeby potwierdzić rolę edukacji w osiąganiu celów terapeutycznych. A w obecnej sytuacji uczymy już dzisiaj bardzo ważnej kwestii. Jeśli już dzisiaj zachorujesz na COVID, to będziemy prowadzić wspólne działania edukacyjne, żebyś mógł odnaleźć się w obecnej sytuacji, ale odpowiemy na pytania, w jaki sposób pomóc osobie chorej na cukrzycę, która właśnie dzisiaj leży w łóżku, boryka się z bardzo wysoką temperaturą, z bólami mięśni, stawów, problem z oddychaniem. I często rodziny dzwonią do nas i proszą o pomoc. Bardzo ważna jest kwestia odżywiania. Trzeba zapobiegać odwodnieniu, opinujemy bilans płynów, czyli tak zwanych płynów przyjmowanych i wydalanych. Również musimy pamiętać, że osoby starsze nie odczuwają pragnienia i muszą zachować taką szczególną ostrożność, żeby nie doszło do właśnie zaburzeń rytmu serca czy zaburzeń funkcji poznawczych. W jaki sposób można się połączyć z diabetofonem? Na profilu facebookowym Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej przygotowaliśmy informacje z numerami telefonu osób, które dyżurują od poniedziałku do piątku od 18 do 20. Natomiast zdarzają się sytuacje, że dzwonią nasze telefony w nocy, ale już wiemy dzisiaj, że to nie jest przypadek. Często się to wiąże z tym, że osoba z cukrzycą, będąc właśnie chora i borykająca się właśnie z objawami COVID-u, często zdarza się, że pomylą insuliny i wtedy niezbędna jest pomoc nie tylko osób chorych na cukrzycę, ale potrzebują wsparcia specjalisty, aby móc poradzić sobie dla nich często nowej sytuacji. I państwa odbierają te telefony nocą? Ja bym nie mogła nie odebrać, bo nigdy nie wiem, co się dzieje po drugiej stronie. Jest to też bardzo obciążające dla zespołu. Dzisiaj chciałam właśnie bym podziękować pielęgniarkom, które nas wspierają w tych aktywnościach, bo w momencie, kiedy udzielamy porad, kiedy wspieramy ludzi, w pewnym momencie kończy się rozmowa, a my zastanawiamy się, co się dzieje dalej. To jest bardzo obciążające dla drugiej strony. Zawsze prosimy też pacjentów w przekazie. I też taka moja prośba dzisiaj, że mówi się wiele, jak ma się pacjent przygotować do teleporady. Edukujemy pacjentów. Natomiast z drugiej strony też również prosimy o zrozumienie z naszej strony, bo to też jest dla nas również nowa sytuacja. My też jej się uczymy i też potrzebujemy jak najwięcej informacji od naszych pacjentów, bliskich, abyśmy mogli pomóc w tak bardzo krótkim czasie w nietypowej sytuacji dla nas wszystkich. W jaki sposób jeszcze w czasie tej pandemii koronawirusa działa Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej? Otworzyliśmy również nowego maila właśnie na poczet pandemii. Również mail jest opublikowany na profilu facebookowym stowarzyszenia, dlatego że to jest też taki czas, gdzie nie każdy czuje potrzeby, żeby zadzwonić, porozmawiać. Są też osoby, które po prostu wolą coś napisać od siebie, otworzyć się, opisać swoją historię, więc jak najbardziej również odpisujemy na maile. A dużo takich historii trafia do Państwa? O tak. To są historie czasami bardzo wzruszające. Częściej piszą osoby bliskie osób chorych na cukrzycę niż sami pacjenci. Powiem dlaczego. Oto to są historie powtarzające się. Rodziny w sytuacji, kiedy była izolacja, zostały postawione w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego? Jest taki raport Polska Rodzina z Cukrzycą, który przedstawia wyniki badania ankietowego na grupie ponad 1400 osób. W tym badaniu brały osoby i z cukrzycą typu 1 i typu 2 i ich bliscy. My porównywaliśmy ich odpowiedzi, ale kompletnie nikt nie widział, jak kto odpowiadał. I w tym badaniu dowiedzieliśmy się, że cukrzyca jest często powodem kłótni w domach i rodziny nie rozmawiają ze sobą o cukrzycy. Więc historie tych bliskich właśnie dotykają kwestii komunikacji. Nie wiedzą, jak motywować. Nie wiedzą, co zrobić, żeby nie oceniać osoby chorej na cukrzycę, jak ją wspierać, jak wprowadzać zmiany. To jest największym wyzwaniem w obecnej sytuacji dla rodzin. Co powoduje te takie konfliktowe sytuacje dotyczące cukrzycy właśnie w rodzinach? Na początku cukrzycę porównaliśmy do konia trojańskiego i to, co powiedziała też pani profesor. Ta cukrzyca, niczym wspomniany koń trojański, dostaje się do naszego organizmu albo niezależnie od naszej woli zachowań w przypadku cukrzycy typu 1, albo często sami ją zapraszamy, jeśli prowadzimy niewłaściwy styl życia. I również każda problematyka jest inna, jeśli chodzi o osoby z cukrzycą typu 1, a z cukrzycą typu 2. Nie zapominajmy też o kobietach w ciąży, które są z cukrzycą. I każda ta grupa to są inne wyzwania. W przypadku jedynki największym wyzwaniem są rodzice, bo to dzieci, nastolatkowie do nas piszą, co zrobić, żeby mama mnie nie marudziła? Co zrobić, żeby dała mi święty spokój? Jak z nią mam rozmawiać, żeby ona ciągle mnie nie pilnowała? W przypadku pacjentów z dwójką pamiętajmy, że są to osoby, które mają swoje nawyki, przyzwyczajenia często żywieniowe. Jeśli mówimy na przykład o mężczyźnie, który ma 55 lat i przez 55 lat o 21 jadł swoją ulubioną przekąskę, to jak z dnia na dzień mamy mu powiedzieć, od dzisiaj pan tego nie robi. Więc żona zaangażowana, która chce mu pomóc, to co robi? No pilnuje go, oczywiście go ocenia, a ty znowu to robisz, a tobie nie wolno. Więc to robi mężczyzna, albo robi to po kryjomu, albo się kłócą. Więc to jest taka umiejętność wzajemnej komunikacji, współpraca. W przypadku kobiet z cukrzycą rozpoznaną, hiperglikemią rozpoznaną w ciąży, kobiety piszą do nas i powiem szczerze, to jest bardzo duża grupa osób, która komunikuje się właśnie z nami w tym temacie. Odnalazły się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, szukają informacji, bo została rozpoznana u nich cukrzyca i teraz gdzie mam szukać pomocy, co powinnam jeść, bo to jest grupa nieprawdopodobnie zmotywowana, bo każda przecież kobieta chce urodzić zdrowe dziecko, więc również dzwonią do nas te kobiety prosząc o pomoc i wsparcie. Oczywiście w ramach infolinii regionalnie współpracujemy również z zespołem terapeutycznym, współpracujemy z lekarzami rodzinnymi, z diabetologami, bo inaczej nie wyobrażamy sobie osiągania takich naszych wspólnych celów. Bo jeśli pacjent do nas dzwoni, to nasze pierwsze pytanie, z jakiego miasta jest pani, pan? Skąd pan dzwoni? Wtedy również razem z zespołem szukamy osób najbliżej mieszkających pacjentów, kto może pomóc, z kim się kontaktował, gdzie nie może się dodzwonić i bardzo często będę korzystamy ze wsparcia środowiska pielęgniarsko-lekarskiego w danym regionie. Special day where a rib is in the sky for our love. If allowed, may I touch your hand? And if pleased, may I once again say that you too will understand. There's a ribbon in the sky for our love. Rozmawialiśmy przed chwilą o tych historiach, które do Państwa trafiają. Jak to wynika z Państwa obserwacji, nie tylko też z tego raportu, o którym Pani wspomniała? Czy rodziny wspierają chorych na cukrzycę? Czy na przykład, nie wiem, cała rodzina zmienia nawyki? Cukrzyca to niestety jest choroba całej rodziny. Niestety raport nam pokazał, że bardzo często w domu gotuje się w cudzych barkach, gdzie każdy gotuje sobie. Ale również w ankietach było wskazane, że faktycznie cukrzyca u mojej bliskiej osoby dokonała ogromnych zmian w naszej rodzinie, gdzie wspólnie razem podjęliśmy decyzję, że będziemy odżywiać się zdrowo i prowadzić zdrowy styl życia. Ale wszystko zależy od tego, jak rodzina funkcjonowała przed rozpoznaniem cukrzycy. Czy nawzajem się wcześniej wspierali? Czy gdzieś było takie wzajemne okazywanie sobie czułości, miłości? Czy faktycznie ta rodzina nawzajem się szanowała? Bo dzisiaj okres pandemii jest wielki sprawdzian dla rodzin. Dzisiaj zbiera się plony tego, co było zasiane wcześniej. Więc tym wsparciem jest bardzo różne. Z własnego doświadczenia podam Państwu jeden przykład, gdzie rodzina zadzwoniła do mnie z prośbą o wsparcie dla ojca. Gdy pojechałam do domu, żeby zobaczyć, w jaki sposób mogę im pomóc, okazało się, że rodzinę kompletnie przerosła sytuacja. Oni z dobroci serca tak bardzo chcieli pomóc osobie chorej na cukrzycę, że on był tak zmęczony tymi ciągłymi pytaniami, tą ciągłą troską, że zamknął się w sobie i kompletnie odmówił jedzenia. Nie jestem głodny, nie będę tego jadł. I kiedy przyjechałam do domu i postawiłam diagnozę, że największym wyzwaniem jest umiejętność nauczenia ich rozmawiania i kompletnie nie mówiliśmy o poziomach glukozy. Porozmawiałam właśnie z tym panem, jak mogę panu pomóc, a on do mnie wprost. Co zrobić, żeby żona dała mi spokój? Potem porozmawiałam z żoną tego pana, usiadłyśmy razem przy stole. Jak ja mogę pani pomóc, żeby pani była spokojniejsza? Niech pani zobaczy, kiedy on był zdrowy, kiedy nawet była jakaś sprzeczka w domu, to on mógł być na podwórku, a teraz biedny leży w łóżku i panią ma cały dzień na głowie. Więc troszeczkę żartem, troszkę śmiechem, ale prawie godzinę rozmawialiśmy, w jaki sposób rodzina ma się komunikować, jak ma zadawać pytania otwarte. Powiem więcej, rodzina zaczęła robić wszystko za pacjenta, łącznie z tym, że go podnosili, że go karmili, a on naprawdę mógł to robić samodzielnie. I pokazaliśmy rodzinie wspólnie razem, kiedy go poprosiłam. Niech pan pokaże rodzinie, jaki pan jest silny, samodzielny i usiądziemy w tym momencie. I dopiero rodzina zobaczyła, że w odpowiednio przesyłane komunikaty go motywowały. On się uśmiechał. Powiedział, że ma ochotę, żeby zjeść budyń, a żona mówi, że on nie może jeść. A ja mówię, ale dlaczego? No bo ma cukrzycę. Ale sprawdźmy poziom glukozy. Jeśli ma apetyt i ma ochotę, to najważniejsze, żeby w tym momencie był szczęśliwy, że jest z rodziną i bliskimi. Czy często zdarzają się takie sytuacje, że rodziny są nadopiekuńcze w stosunku właśnie do swoich bliskich, którzy mają cukrzycę? Powiem tak, czasami jest nadopiekuńczość, czasami wycofanie, ale każda reakcja wynika z tego, że często rodzina się boi, nie ma wiedzy, nie wie jak postąpić i każdy z nas reaguje inaczej, podobnie ta rodzina. Kiedy jest nadopiekuńczość, to też wynika oczywiście ze strachu i lęku. Jeśli jest wycofanie, to też jest ten sam powód, a nie dlatego, że członek rodziny kompletnie nie chce wspierać. To nie tak do końca. I wielka sztuka zespołu terapeutycznego jest ta, żeby posiadać umiejętności komunikacyjne, edukacyjne i rozpoznać, w jaki sposób nauczyć tą rodzinę rozmawiać. Nie chciałabym tu procentowo określać, czego jest więcej. Jest naprawdę bardzo różnie. Niestety również zdarzają się kłótnie w rodzinach, chociażby właśnie z tego powodu, że osoba jest chora na cukrzycę, ma wysokie poziomy glukozy i pewnie znowu coś zjadłeś, a nikt nie zastanowi się, a może ma podwyższoną temperaturę ciała, a może właśnie w tym momencie warto zastanowić się, co wpływa na ten wysoki poziom glukozy, nie tylko analizując poziom glukozy przez pryzmat samego jedzenia. Ja chciałabym tutaj wrócić do pani profesor Doroty Zazulińskiej-Ziółkiewicz, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pani profesor, a jak obecnie działa to towarzystwo, którym pani kieruje? Polskie Towarzystwo Diabetologiczne stara się utrzymywać te działania, które są zapisane w statucie. Na początku już pandemii, w marcu, wyprzedzając pewne fakty, opublikowaliśmy takie stanowisko COVID-a a cukrzyca. Staramy się bardzo aktywnie w różnych webinarach przekazywać wiedzę, nie zapominając w tej dobie pandemii COVID-19, że cukrzyca sama w sobie jest problemem. No i taki, no, można powiedzieć, nieszczęśliwy, niefortunny zbieg okoliczności XXI wieku, bo przecież ta choroba, która nazywana jest epidemią, a wręcz nawet liczby sugerują, żeby mówić o pandemii, cukrzyca, tak, choroba niezakaźna. Pierwsza choroba niezakaźna, która zyskała znamiona epidemii, tak została nazwana, i zderza się z pandemią COVID-19. Nie możemy zapominać w tej dobie COVID-a, że cukrzyca sama w sobie problemem jest. A no niestety obserwujemy to, że trafiają pacjenci z opóźnionym rozpoznaniem cukrzycy, z ciężką cukrzycową, kwasicą ketonową. Mam wrażenie, że w czasie tej pandemii tych przypadków jest więcej. Tym bardziej głośno trzeba podkreślać, żeby zachować tą czujność, żeby nie przegapiać tych objawów, które sugerują, żeby wcześniej zgłaszać się do lekarzy. Działamy w trybie cały czas wizyt kontaktowych, ale też to, co dała pandemia i uruchomiła ten kanał opieki medycznej, telemedycznej, należy z tego korzystać. Dla pacjentów z nowym rozpoznaniem cukrzycy może to nie jest najlepszy kanał, ale dla pacjenta, który jest w przewlekłej opiece, to jest kanał, który pozwoli dobrze tego pacjenta ukierunkować w dalszym postępowaniu, no tak, żeby funkcjonował w bezpieczeństwie glikemicznym. Mamy takie powiedzenie, jest maksymalnie skutecznie, ale maksymalnie też bezpiecznie. Czy rzeczywiście chorzy z cukrzycą mogą czuć niepokój i są bardziej narażeni na zarażenie koronawirusem niż osoby, które tej cukrzycy nie mają? Jak to wynika z Państwa tutaj obserwacji, ale też i z badań, do których Państwo zapewne mają dostęp? Badania naukowe wskazują na to, że pacjent z cukrzycą no nie jest pacjentem większego ryzyka zakażenia wirusem. Natomiast jak już do tego zakażenia dojdzie, to statystyki pokazują, że pacjent z cukrzycą ciężej choruje. Szczególnie, to też nie dotyczy wszystkich pacjentów, szczególnie w tej grupie pacjentów z cukrzycą są wskazane czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo cięższego przebiegu COVID-19. No i to jest przede wszystkim niewyrównana metabolicznie cukrzyca i cukrzyca no już zaawansowanymi, przewlekłymi powikłaniami i ze schorzeniami współistniejącymi. I tutaj niestety, mówię niestety, bo te statystyki są smutne. Jest nawet podział na cukrzycę typu pierwszego, cukrzycę typu drugiego i takie najnowsze dane wskazują, że po 65 roku życia, jak się przeanalizuje te ciężkie przebiegi COVID-19 i przeanalizuje się statystyki zgonów, no to co drugi pacjent czy co druga osoba, która zmarła, to tą cukrzycę miała. Ryzyko zgonów w przebiegu COVID, no w przypadku cukrzycy typu drugiego szacowane jest zwielokrotnie, nie dwukrotnie, tak? Bardziej większe prawdopodobieństwo aniżeli osób bez cukrzycy, a cukrzycy typu pierwszego 3,5-krotnie, nawet takie liczby. Oczywiście to ja nie chcę tutaj straszyć i takich smutnych statystyk przedstawiać. Tak jak mówię, to powinno zmobilizować do lepszej takiej samoopieki, do zdrowszego stylu życia w tym okresie pandemii, bo z kolei z naszych obserwacji wynika, że pacjent, który jest dobrze wyedukowany, dobrze wyrównaną cukrzycę ma, zapada na COVID, no i często kończy się na na tej fazie lekkiego przebiegu. Reguł nie ma, ale populacyjne statystyki niestety są w kontekście cukrzycy jako choroby współistniejącej smutne. Co zrobić, żeby cukrzyca nas w żaden sposób nie dotknęła, nawet jeżeli jest już się chorym na tę chorobę? O czym przede wszystkim trzeba pamiętać? Ja, jeżeli mogę tutaj w nawiązaniu do tego wszystkiego, co mówiłam, to znaczy zawsze pamiętajmy, lepiej zapobiegać niż leczyć. I to lepiej zapobiegać niż leczyć, to przede wszystkim dotyczy cukrzycy typu drugiego, bo tu możemy tak zadziałać, żeby nie dopuścić do pojawienia się hiperglikemii definiującej cukrzycę, a jeżeli wcześniej ta cukrzyca zostanie rozpoznana i zmienimy swój styl życia, no to możemy uciec od tej cukrzycy. No ale niezależnie, czy cukrzycę mamy, czy tej cukrzycy nie mamy, to recepta na zdrowsze życie zamyka się w takiej rymowance, którą wielokrotnie powtarzam. Zdrowo jeść, zdrowo pić, w zdrowym ruchu być. No jeżeli ma się cukrzycę, tak, to cukry pod kontrolą mieć, dobre cukry chcieć, ciśnienie odpowiednio regulować, stresowi się nie dawać, papierosów unikać, dymu papierosowego też unikać i w dobrym towarzystwie czerwone wino i kawę z umiarem łykać. Gośćmi Klubu Trójki były dziś profesor doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Zazulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i doktor nauk o zdrowiu Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym Klubie Trójki. Życzę dobrej nocy. What's it all about? I'm feeling. Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out? I'll feel. Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, I'll feel. But I guess it's wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, I'll feel. What will you land on an old golden rule? As sure as I believe, there's a heaven above, Elfie. I know there's something much more, something hidden non-believers can believe in. I believe in love. Autopromocja. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś wreszcie przyjdzie, zostanie gość w moim domu, we mnie. Oddam wszystko. Sztuka wyróżniona w zeszłorocznym konkursie Nasłuchiwanie – Gościnność, organizowanym przez Program Trzeci i Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Natalia Stencel. Przyjdź. W reżyserii Adama Wojtyszki.